امیر کردن رسول علیه الصلوات و السلام. یک سریه می فرستادی رسول بهر جنگ کافر و دفع فضول. یک جوانی را گزید و از خزیل میر لشکر کردش و سالار خیل. اصل لشکر بی گمان سرور بود، قوم بی سرور تن بی سر بود. این همه که مرده و پج مرده ای، زان بود که ترک سرور کرده ای. از کسل و از بخل و از ما و منی، می کشی سرخیش را سر می کنی. همچو استوری که بگریزد زبار، او سر خود گیردن در کوه سار. صاحبش در پی دوان که خیر سر، هر طرف گرگیست اندر قصد خر. گر ز چشمم این زمان غایب شوی، پیشت آید هر طرف گرگ قوی. استخوانت را بخاید چون شکر، که نبینی زندگانی را دگر. آن مگی راخر بمانی از علف، آتش از بی هیزمی گردد تلف. این به مگریز از تصرف کردنم، و از گرانی بار که جانت منم. تو ستوری هم که نفست غالب است، حکم غالب را بود ای خودپرست. خر نخواندت اسب خواندت ذوالجلال، اسب تازی را عرب گوید تعال. میر آخر بود حق را مصطفی، بهر استوران نفس پر جفا. قل تعالو گفت از جذب کرم، تا ریاضت تان دهم من رایزم. نفس ها را تا مروض کرده ام، زین ستوران بس لگت ها خورده ام. هر کجا باشد ریاضت باره ای، از لگت هایش نباشد چاره ای. لاجرم اغلب بلا بر انبیاست، که ریاضت دادن خامان بلاست. سکسکانی دزدمم یرقا روید، تا یواش و مرکب سلطان شوید. قل تعالو قل تعالو گفت رب، ای ستوران رمیده از ادب. گر نیایند ای نبی غمگین مشو، زان دو بی تمکین تو پر از کین مشو. گوش بعضی زین تعالوها کر است، هر سطوری را ستبری دیگر است. منهزم گردند بعضی زین ندا، هست هر اسبی طویله او جدا. منقبض گردند بعضی زین قصص، زان که هر مرغی جدا دارد قفص. خود ملایک نیز ناهمتا بودند، زین سبب بر آسمان صف صف شدند. کودکان گرچه به یک مکتب درند، در سبق هر یک ز یک بالاترند. مشرقی و مغربی را حس هاست، منصب دیدار حس چشم راست. صد هزاران گوش ها گر صف زرند، جمله محتاجان چشم روشنند. باز صف گوش ها را منصبی در سماع جان و اخبار و نبی. صد هزاران چشم را آن راه نیست، هیچ چشمی از سماع آگاه نیست. همچنین هر حس یک یک می شمر، هر یکی معزول از آن کار دیگر. پنج حس ظاهر و پنج اندرون، ده صفندن در قیام صافون. هر کسی کو از صف دین سرکش است، می رود سوی صفی کان ناخش است. تو ز گفتار تعالی کم مکن، کیمیای بس شگرف است این سخن. گر مسی گردد ز گفتارت نفیر، کیمیا را هیچ از وی با مگیر. این زمان گر بست نفس ساهرش، گفت تو سودش کند در آخرش. قل تعالو قل تعالو ای غلام، این که ان الله یدعو للسلام. خواجه بازا از منی و از سری، سربری جو کم طلب کن سربری.